أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ومستغن إلهي عن نساء وأولاد إناث أو رجال. ومستغن müstağnidir, ihtiyaçsızdır. Yani la yahtacu, yani ihtiyaç duymaz yani. İlahi, benim Allah'ım müstağnidir. An nisa'in, an ittihadi nisa'in, kadın edinmek. Değil mi? Kadın edinmekten. Ve evladin, evlat, çocuklar edinmekten. Yine benim ilahım müstağnidir. Çocuğu falan olmaz. Yoktur. Efendim. İnatin, kız çocukları, evricali, erkekler. Erkekler, kızlar böyle. Erkeği de işte müşrikler diyor ki melekler Allah'ın kızlarıdır. Yahudi Hristiyan var. Hristiyanlar diyor İsa Allah'ın oğludur. Efendim Yahudiler diyor Uzeyr Allah'ın oğludur. Böyle şeylerden Allah münezzehtir. Peki. Erade murad etti, kastetti. Nazimu, Nazım Hazretleri değil mi? Neyle? Bin nisa'i. An nisa'in diyerek bu nisa kadınlarla murad etti. Neyi murad ediyor? Ezzevcati, zevceleri murad ediyor. Zevceler, eşler. Ve nahviha, ve zevce gibi olan. Zevce gibi olan ne? Nikahlı eşler. Ve nahviha, ve zevce gibi olan. Minel memlukati, memlukat yani malik olunan cariyeler. Yani nikahsız adam mesela cariyesi var. Böyle cariye edinmekten veya işte nikahlı eş edinmekten Allah münezzehtir. Ve kavluhu inâthin, inâthin sözü bil cerri, cerri ile bedelun, bedeldir. Neyden? Min evladin, evlat lafzından. Ne olarak? Bedelel ba'di minel külli, bedeli bas minel külli. Evlat deyince kız da var, erkek de var. İnâthin evricali. Peki vel muradu bihi, bununla murat kasteden nedir? Et tafsilu, tafsil. Tafsildir yani. Ne üzerine? Ala kas, ne üzerine? Ala kasdit tekmili, tekmil kastıyla. Yani tam manasıyla ifade etmek. Değil mi? Şimdi ne yapıyor? Efendim, evlat tan münezzehtir deyince inas da giriyor, rical da zaten giriyor. Ama tekrar inatin ev ricali diyerek tekmil kemale eriştirmek için. Yani ne yaptı? Ondan sonra detaylandırdı yani onu. İcmal vardı. İcmal ne? Özet, evlat deyince kız da giriyor, erkek de giriyor. Ondan sonra bir de detaylandırdı, ayrıntısıyla zikretti yani. Ne kız ne erkek. Hiçbirini edinmez. Evet. Ve illa, yoksa diyor. Yani amaç burada tafsil olmasa, yani kemale eriştirme amacı üzerine, tam manasıyla ifade etme amacı üzerine tafsil olmasa, yani ve illem yekün el murade, murat olmasa, ve inlem yekün hâde, bu dediğimiz olmasaydı, hüvel murade, kast edilen bu olmasa, fel veledü, veled zaten yeşmelu, şamil oluyor neye? El zekera vel ünse. Erkek ve dişiyi zaten kapsıyor yani. Lugaten ve şer'an. Hem lugat hem şeriat açısından. Kâle Teâlâ, Cenab-ı Allah buyurdu. Ve ennehu Teâlâ, ennehudur değil mi? وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ve ennehu muhakkak ki Teala ceddu Rabbina. Rabbimizin şanı çok yüce. Allah'ımız yücedir. Mettehede sahibeten ve la velede. Rabbimizin şanı yüce, yücedir ki mettehede sahibeten, kendine bir sahibe, bir zevce edinmemiştir ve la velede, velet de edinmemiştir. Yani kastediyor ezzevcete ve ma yetevelledu minha. Zevce ve zevceden meydana gelen, zevcenin doğurduğu yani çocuk Cenab-ı Allah edinmemiştir. Ve kâle Allahu Teala, Cenab-ı Allah yine buyurdu ki Kul huvallahu ehadun. Kul Habibim söyle, huve o Allah. Allahu ehadun, huve şan. Dikkat, agah olun ki Allahu ehadun, Allah birdir. Allah tektir. Allahu es-samedü. Allah her şeyin kendisine muhtaç olup kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Lem yelid ve lem yulet. Lem yelid doğurmamış ve lem yulet doğurulmamıştır. Ve lem yekun lehu küfven ahadun. Hiçbir kimesine, hiçbir kimse Allah'a denk değildir. Ve fihi. Evet. Ve fihi. Bu beytte vardır. Şimdi musannif Nazım Hazretleri'nin ve müstağnin ilahi an nisa'in ve evladin inafi ev ricali beytinde ne vardır? Tenbihün tenbih vardır. Dikkat çekme vardır. Ne üzerine? Ala ennehu, ala ennehu. Şunun üzerine ki ala ennehu, şunun üzerine ki o evet Allah ehadiyyüz zati, zatında tek olan ve ehadiyyüz sıfati, sıfatlarında da tek olandır. Ehadiyyüz zati, zat itibariyle tekliği olan ve ehadiyyüz sıfati, sıfatları itibariyle de bu ayete diyor herhalde. Kul huvallahu ne? Orayı diyor. Evet. Onu diyor. Ve fihi bunda, yani Cenab-ı Allah'ın bu kavlinde vardır. Tenbihün tenbih vardır. Ala ennehu o Allah ehadiyyüz zati. Ehattır ama zat itibariyle ve ehadiyyüz sıfatı. Sıfatları itibariyle ehadiyetine işaret vardır. Ehadiyyüz zati evet. Ehadiyyüz zati. Zat-ı itibariyken kul huvallahu ehad diyoruz. Değil mi? Ve müstağni anil kainat, yani bütün kainattan müstağnidir. Allahu samet deyince her şey ona muhtaçtır. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Müstağni anil kainati. Kainattan müstağnidir. Evet. Ve merci'uhum ve bütün mahlukatın, kainatın merci'idir. Dönüş noktasıdır, varış noktasıdır. Nerede? Fî kadâil hacâti. İhtiyaçlarını yerine getirmekte de hepsinin merci'idir. Her şey Allah'a müracaat ediyor. Lem yahdûs an şey'in. Bir şeyden hadis olmamış, meydana gelmemiş. Ve lem yahdüs anhu şeyün. Hiçbir şey de ondan meydana gelmemiş. Ne demek? Hiçbir şey doğurmamış yani. Hiçbir şey doğurmamış, hiçbir şeyden de doğurulmamış. Doğurmak, bunlar hudüs emaresidir, bunlar da münezzehtir. Vel mana, mana şu. Leyse bi hadisin. Kendisi hadis değildir. Kendisi hadis değil. Her şey, herhangi bir şeyden hudüs etmemiş. Ve bi mahalli hadisin. Hadisin mahalli de değildir. Ve bi mahalli hadisin. Hadisin mahalli yani. Hadisatın yeri de değildir yani. Hadisat ona muttasıl değildir yani. Feleyse lehu, Allah için yoktur. Veledün, veled yoktur. Vela validetün, valide yani onun bir doğduğu bir kimse yoktur. Feleyse lehu validun. Validun, baba yok. Ve la validetün, ana yok. Ve la veledün, veled yok. Çocuk yok. Ve la şebihun lehu. Evet. Ve la şebihun lehu min veledin ve la min sahibetin. Hiçbir denk yok yani ona. Çocuktan, eşten ve la min gayrihima, gayrisinde. Tamam. Ve fil beyti, bu beytte vardır raddün. Rad var, rad. Cevap var. Alen nasara, Hristiyanlara. Ki Hristiyanlar hakkında bir red. Ne hakkındaki redleri, red var yani. Ne hakkında? Fi za'mihim, fi zu'mihim. Za'm, zu'm, bimanın vahid. Batıl inançları hakkında. İddiaları var. Neyi iddia ediyorlar? Ezzevciyete, eş olmasını. Kimin hakkında? Fi Meryem'e. Meryem hakkında zevciyeti iddia ediyorlar. Vel ibniyete, o noktalar yanlış çıkmış. Vel ibniyete, ibniyet çocukluğu iddia ediyorlar. Kimin hakkında? Fi İsa. İsa hakkında da İsa oğuldur. İsa oğuldur. Meryem de Allah'ın karısıdır diye yaptıkları iddiaya red var. Diyoruz ki ve müstağnin ilahi an nisa'in fe evladin inatin evrecan. Daha kimin üzerine red var? Ve ala nereye matuf? Ve ala küffar mı? Ala nasara var ya. Oraya. Bu beytte yine red var. Yani ve fi hâzel beyti eydan raddün ala küffari Mekke'te. Mekke kafirlerine de red var. Ne hususta? Fi kavlihim, onların demesi. Ne demişler onlarda? Onlar da demişler ki el melaiketü benatullahi. El melaiketü, melekler benatullahi, Allah'ın kızlarıdır demişler. Fakat kâle subhanehu ve teâlâ, noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarla muttasıf Rabbimiz oysa ki buyurmuştur. Radden, radden, redd olarak yani cevap olarak. Kimin üzerine? Alel, alel, evet. Evet. Alel evveline, alel evveline, ilkler üzerine. İlk söyledi ki Hristiyanlar. Alel evveline, evvelkiler üzerine, yani Nasara üzerine. Redd olarak Cenab-ı Allah şöyle buyurmuş. Ondan sonra da gelecek diğerleri hakkında. Alel evveline, ilk bahsettiklerimiz üzerine ki Nasara. Yani alel Nasara da. Alel evveline, iki fırka söyledi şimdi. Bir Hristiyanlar, bir de Mekke. Birinciler üzerine redd olarak Cenab-ı Allah buyurdu. Lekad keferallezine kalu innallaha thalithu thalâse. Allah üçün üçüncüsüdür. Üçten bir tanesi Allah'tır. Evet. Üçün üçüncüsüdür Allah. Yani İsa var, Meryem var, bir de Allah. Üçün üçüncüsü diyenler kafir. Ve mâ min ilahin illa ilahun vahid. İlah ancak ve ancak tek ilahtır. İlâ en kâle. Cenab-ı Allah şuraya şunu buyuruncaya dek bu ayetleri düşün. İlâ en kâle, ta ki dedi. Cenab-ı Allah buyurdu. Mel mesihubnu meryeme illa rasul. Mel mesihubnu meryeme. Meryem oğlu İsa değil. İlla rasulun. Ancak o bir rasuldür, bir elçidir. Kad halet min kablihir rusul. Ondan önce de birçok peygamberler gelip geçti. Ve ummuhu, onun annesi de sıddîkatun. Sıddîka. Doğru sözlü bir kadındır. Sıddıkadır. Sadık, sadıka. İyi sözünde, amelinde sadıka. Efendim, devamlı doğru işler yapan, doğru sözler söyleyen, doğrunun peşinde olan bir kadın. Kâna ikisi idiler. Ye'kulâni ta'am. Yemek yerlerdi. Şimdi bu ne demek? Yemek yerlerdi. Sahibi, bu ihtiyaç yani. İhtiyaç sahibiydiler yani. Nasıl ilah olacak? Ne demek yahtacani? Bu ikisi ihtiyaç duyarlar idi. Nereye? İla eklihima. Yemeğe ihtiyaç duyarlardı. Yani yemeğe ihtiyaç duyduğun, yediği zaman insan tabii daha ötesi var yani. Değil mi? Bel diyor. Bilakis yeftagirani. Bu ikisi muhtaç olurlar. Nereye? İlâ hurûci fadlâtihima. Fadlâtihima. O yemekten fazlalıklar oluyor ya. Onların çıkmasına ihtiyaç duyuyorlardı. Binaenle feyebûlâni. Bevlederlerdi. Ve yetegavvâni. Ve büyük abdest yaparlardı. Büyük abdest yapar, bevleder yediği zaman insan, değil mi? O zaman fekeyfe, nasıl? Nasıl? Yasluhani. Bunlar salih olur, elverişli olabilirler. Lil uluhiyeti. La ilah olmaya nasıl elverişli olurlar yani? Ve kâle Allahu Teala fil âkharîne. Diğerleri hakkında, yani fi küffar-ı Mekke. Mekke kafirleri hakkında da Cenab-ı Allah buyurdu. Ve cealul melâiketellezîne hum ibâdurrahmâni inâta. Eşehidû halqahum ve cealû kıldılar el melâiket, o melekleri ki ellezîne, o melekler hüm, onlar ibadurrahmâni, Rahman'ın kulları olan melekleri kıldılar. İnaten kızlar kıldılar, kızdır dediler onlar. Eşehidû, şahit mi oldular halqahum, onların yaratılışına şahit mi oldular? Kız olduğunu nereden çıkarttılar? Ve kâle Allahu Teala, yine Cenab-ı Allah buyurdu. Ve yec'alûne lillâhil benâti sübhânehu ve lehum mâ yeştehûn. Ve yec'alûne, o Mekke müşrikleri kılıyorlar, kabul ediyorlar. Lillâhi, Allah'a kılıyorlar el benâti, kızlar. Kızlar Allah'ındır. Sübhânehu, Allah kızdan da erkekten de münezzehtir. Hiçbir varlığa muhtaç değildi. Ve lehum, ve kendilerine ait kılıyorlar. Ma yeştehûn, arzu ettiklerini de, yani erkek çocukları da kendilerine ait kılıyorlar. Kızları Allah'a, erkek çocuklarını kendilerine ait kılıyorlar. Evet, el ayati, yani ikra el ayati, bu ayetleri oku, bu ayetleri oku, düşün. Ve la budde, mutlaka lazımdır. Ayrılık yoktur. Neyden? Min takdiri mudafin. Bir muzafın takdir edilmesi lazım. Fil beyti, beytte. Ne için? Liyestakime ma'nel kelam. Kelamın manası ne olsun? Doğru olsun, müstakim. Zaten biz de öyle mana verdik. An ittihadi nisayin dedik. Kadın edinmekten. Evet. Şöyle, ey yani ve müstağnin ilahi an ittihadi nisel, kadın edinmekten, yani kendisine zevce edinmekten Cenab-ı Allah münezzehtir. İz la yelzemu, bak şimdi iz sebep şu gidiyor, la yelzemu, lazım gelmez, minel istiğna, istiğnadan, yani ihtiyaçsız olmaktan lazım gelmez, hani şey, bir şeyden. Tamam mı? Bir şeyden müstahni olmaktan dolayı, yani bir şey ihtiyaç duymaktan lazım gelmez. Ettenezzühü anhu. Ondan münezzeh olmak lazım gelmez. Yani müstahni değilsin ama ondan da münezzeh değil. Değil mi? Müstahni olması, bir şeyden müstahni olmasından, ondan yani ihtiyaç duymaması, bir şey ihtiyaç duymaması ondan münezzeh olmaz. Yani o zaman ne olacak? Beyti diyor, manaca müstakim kılmak için kadından müstahni. Müstahnidir ama, yani müstahni, ihtiyaç duymuyor ama var gene karısı. O zaman ne? Kadın edinmekten müstahni. Kadın zevce edinmekten müstahni. Tamam, anlaşıldı. Felev kâle, şayet deseydi diyor, şöyle söyleseydi. وَقُلْ رَبِّي وَقُلْ, de ki Rabbi, benim Rabbim, evet benim Rabbim, el münezzehu annise, kadından münezzeh olandır dese, lekâne ahsene bina, yapısı daha güzel olurdu, beytin yapısı da manası da daha güzel olurdu. Evet, bunu da okuyalım. Keza an külli zi avnin ve nasrin teferrada zül celali ve zül meali. Keza, aynı şekilde, yani müstağnin ilahi, yine Allah'ın müstağnidir. An külli zi avnin ve nasrin. Her türlü yardım, her türlü destek sahibinden münezzehtir. Yardımcılardan, destekçilerden münezzehtir. Teferrade, tektir. Tektir. Hiçbir yardımcı ihtiyacı yoktur. Teferrade, tektir. Zülcelali ve zülmeali. Yücelik sahibi ve kuvvet sahibi olan Allah tektir. El-avn huna bimanel i'aneti. Avn, i'ane manası, yardım. Ve nasru huna bimanel nusreti, destek olmak. Vel i'anetü, i'anet nedir? Utife aleyhi, kendisine atfedilmiş yani. Nasr ona ne yapılmış? Atfedilmiş yani. Avn orada matufu aleyhi yani. Tamam. An külli zi i'anetin, yani her türlü yardım sahibinden, yardım edenden ve nasrin ve destekçiden münezzehtir. Yukalu teferrade bil emri denir. Teferrade bil emri. Bir işi tek başına yaptı yani. İza kâme bihi, o işi gerçekleştirdiği zaman min gayri müşarikin lehu fihi fi hâzel emri. İşi gerçekleştirirken bir müşariki, bir ortağı olmadan bir işi yaptı mı, teferrade bil emri, bir işi tek başına yaptı denir. Anlaşıldı? Tek yaptı yani. Ortak yok, destekçisi yok. Vel ma'na, beytin manası şudur. İnne Allahe Teala kema hüve münezzehun anin nisai vel evladi. İnne Allahe Teala, muhakkak ki Allahu Teala kema hüve, nitekim Allah münezzehün, münezzehtir anin nisai, kadınlardan, vel evladi, çocuklardan. Kadınlardan ve çocuklardan Cenab-ı Allah münezzeh olduğu gibi münezzehün, Cenab-ı Allah münezzehtir, beridir, uzaktır, müstağnidir anil mu'ini, yardım edenden. Ve nasiri, şimdi mu'in mutlak yardım eden, Nasır düşmana karşı yardım eden. Nasara yani. Nasara Zeydun Amr'a ala adubihi yani. Düşmana karşı Zeyd Amr'a yardım etti. Ane o da yardım etti ama normal yardım etti yani. Mutlak olarak yardım etme. Evet, yardımcıdan, destekçiden Cenab-ı Allah münezzehtir. Kimden? Minel ibadi, kullarından olan destekçilerden münezzehtir. Fil belai, belada. Yani imtihan etmekte Cenab-ı Allah hiç kimse ihtiyaç duymaz. Fe inne Allahe Teala, Allahu Teala ganiyyun, müstahnidir anil alemine, bütün alemlerden müstahnidir. Kimse ihtiyacı yok. Ve kad kâle Teala, وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا وَقُلْ Habibim söyle, الْحَمْدُ bütün hamd lillahi, Allah'a mahsustur. اَلَّذ۪ي وَاللّٰهِ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا bir çocuk edinmemiştir. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ hükümranlıkta onun ortağı yoktur. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَل۪يٌّ مِنَ الذُّلِّ hiçbir zelilden bir velisi, dostu, yardımcısı, destekçisi yoktur. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا Allah'ı tazim et. Allah'ı yücelt. Yüceltmekle yücelt. Allahu Ekber de her şeyden Allah yücedir. قال العز بن جماعة إز بن جماعة demiş ki وهذا البيت bu beyt مسوق sevk edilmiştir. Ne için sevk edilmiş, zikredilmiş? لِلْرَدِّ عَلَى النَّصَارَى Hristiyanlara reddolsun. وَالْوَثَنِيَّةِ وَالْثَنَوِيَّةِ putperestlere, efendim, vesaniye, senaviye, buna aynı. Putperestlere, işte ağaçtan, tahtadan yaptıkları şeyler, tapanlara, bunlara redd. Ateşkedelere, Teneviye de ateşkede. Hmm. Ateşkede ateşperest. Vel muradu bil vetheniyeti abedetül evsani. Putperestler. Evsan putlar. Putlara tapanlar. Ve bir teneviyeti. Teneviye ile murat nedir? El mecus. Mecusiler. El kailune bi ilaheyni itneyni. İki ilah iddiasında bulunuyor ya onlar. Hayır, şer, ilah. Ve galallahu teala, Cenab-ı Allah buyurdu. La tettehidu ilaheyni itneyni. İki ilah edinmeyin. İki tane ilah vardır demeyin. İki ilah yok. İnnemâ huve ilahum vâhidun. Feiyyâye ferhebûni. Tek bir ilah vardır ve ancak ve ancak benden korkun. Peki. Ve etlakla mutlak olarak zikretti. Etteferrude. Teferrudu mutlak söyledi bak. Teferrade dedi. Teferrade. Teferrud kelimesini getirdi. Nazım Hazretleri diyor ki teferrade zülcelali ve zülmeali. Cemal ve meal, yücelik sahibi Allah tek oldu. Teklik. Bunu tekliği mutlak söyledi. Zatta teklik mi, sıfatta teklik mi? Söylemedi ama mutlak getirmiş. Niye? Liyeşmele. Şamil olsun ma'at teferrudi. Teferrudiyle beraber şamil olsun. Neyden teferrudi? Amma o şeyden ki zekera zikretti. Etteferrudu bil ahadiyeti. Ahadiyet ile olan. Ahadiyeti sebebiyle olan. Ahadiyeti yani zülcelali deyince yani zülcelali Allah-u Teala Hazretleri celal sahibidir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ehad'dir yani. Elleti hiye ehadiyet sıfetün zati. Zati sıfat olan ehadiyet ile teferrut etmekten. Ve bil vahdaniyeti ve vahdaniyet. Vahdaniyet ile olan teferrut. Elleti hiye sıfetün fiiliyet. Fiili sıfattır. Zülmeali diyor ya. Şimdi bir teferrut söyledi bize yukarıda. Dedik ki müstağni ilahi an nisai ve evladin inasin ev ricali. Bu bir teferruttur yani. Cenab-ı Allah kadın edinmekten, çocuk edinmekten münezzehtir. Evet. Bu zatıyla ilgili bir şeydir. Ondan sonra da geçiyor. Diyor ki ve keda an külli. Keda an külli diye avnim ve nasrim. Yani bir işi yaparken de yardımcıya ihtiyacı yok yani. Fiili sıfatında da tektir. Teferrade anlasın. Teferrut etmiştir. Zülcelali ve zülmeali. Hem celal sahibi hem de yücelik sahibi. Celaldır. Ne demek? Karıya marıya ihtiyacı yok. Çoluk çocuğa ihtiyacı yok. Meali de yücelik sahibidir. O süfliyattan olan kimsenin yardımına ihtiyacı yok. Anlaşıldı? Evet. Ve atlakat teferrudu. Bak teferrudu mutlak zikrediyor ki liyeş mele şamil olsun. Ma'at teferrudi. Teferrudu ile beraber. Tekliği ile beraber. Amma zekere bak. Zikrettik. Amma o şeye ki zikra yani zikredildi. Zikredilenden yani zikredilen şeyler ne? Kadın edinmek, çoluk çocuk edinmek bunlardan müstahidi. Ha, bunlardan teferrude şamil olduğu gibi yine şamil olsun. Neye? Et teferrude. Teferruda şamil olsun. Tekliğine. Neyle olan teklik? Bil ahadiyeti ve bil vahdaniyeti. Hem ahadiyet hem vahdaniyetle tektir yani. Zatı itibariyle de tektir. Fiilleri itibariyle de tektir. Ahadiyet ellediye sıfetun zatiyet. Zati sıfattır. Vahdaniyet ellediye sıfetun fiiliyet. Yani fiili sıfatı itibariyle de tektir. Zati sıfatı itibariyle de tektir. Tamam. Evet. Kema eşara ileyhime. Bak her ikisine de nitekim işaret ediyor. Bil vasfeyni. İki vasıfla. Ve huma zül celali ve zül ma'al. Zül celal. Celal sahibidir. Öyle kadın, çoluk, çocuk edilmez. Zül ma'ali yücelik sahibidir. Bir iş yaparken hiç kimsenin ihtiyacı, yardımına, desteğine ihtiyacı yoktur. Kema kâlellâhu tebâreke ve teâlâ. Tebâreke esmu rabbike zil celali vel ikram. Tebareke ismu. Tebareke yüce oldu. İsmi Rabbike. Rabbinin adı yücedir. Zil celali ve ikram. Hem celal hem de ikram sahibi. İkramlar fiili sıfatlara işarettir. Celal ile de zati sıfatlara işarettir. Ey yani zil azameti vel heybeti. Hem heybet hem azamet sahibidir. Yücelik sahibidir. Vel in'ami vel rahmeti. İn'am ve rahmet sahibidir. Fehüve subhanehu ve teala mevsufun. Cenab-ı Allah mevsuftur. Bin'util kemali. Yevsafil kemal. Kemal vasıflarla mevsuftur. O vasıflar ki eşşamileti. Şamil olan neye? Li'evsafil celali vel cemali. Orada vav olmayacak. Li'evsafil celali vel cemali. Var mı sende vav? Li'evsafil celali muzaf. Celal vasıfları vel cemali ve cemal vasıflarına şamil olan bütün nitelikler vasıflarla Cenab-ı Allah mevsuftur. Tamam.